iman ettikten sonra kafir olup ve küfürde daha da ileri gidenlerin teybeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir.